Widerl i Popowicz rozpoczęli walkę w trzeciej turze turnieju o tytuł najlepszego pod słońcem. Trenowana przez Gohana Widerl powinna była wygrać z łatwością, jednakże... Nie myśl sobie, że się poddam. Widerl pokonana. Wybuch gniewu Gohana. Widerl. Straszne. Co z niego za człowiek? Przestań. Co za dupek? Wystarczy. Proszę, poddaj się, Widerl. Niech to szlak. Niech on już przestanie. Nasza Widerl umrze. Tak długo nie wytrzyma. Poddaj się. Poddaj się już, Widerl. Zgadzam się z Great Saiyamenem. Powinna się pani poddać. Poddać się? Nigdy w życiu. Nie bądź taką upartą oślicą. Dasz mu się zabić. On się nie powstrzyma tylko dlatego, że jesteś dziewczyną. Nie ma litości dla kogokolwiek. To straszne. Jak on tak może? Gohan, spokojnie. Będzie dobrze. Nie zabiję jej. Widerl. Niech to. Gohan. Nie. Nie chcę. Nie mogę przegrać. Nie daruję mu tego. Nie daruję gnojowi. Ej, nie możesz. Uspokój się, Gohan. Nie uspokoję się. Przestań. Koniec tej zabawy, Popowicz. Nie po to tutaj jesteśmy. Zakończ walkę. Poza ringiem. Wygrywa zawodnik Popowicz. Videl. Zawołać ponoszę? Nie trzeba. Sam ją zaniosę. Popowicz. Nie ujdzie ci to płazem. Masz to jak w banku. Kapujesz? Ma ktoś sensu? Nie, nastawialiśmy się bardziej na rozrywkę, rozumiesz? Rozumiem. Dobra. Skoczę do wielkiego Karina i załatwię trochę. Spokojnie, Gohan. Goku już teleportował się po sensu. Sensu? Super. Co takiego? Videl przegrała i jest ciężko ranna? Tak. To niemożliwe. Videl powinno być najsilniejsza na całym świecie zaraz po mnie. Niezdara. Musiała pomylić swoje techniki albo się zakapić. Z drogi. Videl. Wygląda potwornie. Jest dobrze. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Coś ty za jeden. To ty mi tak córkę urządziłeś? Nie, to nie on. Ten miły chłopak przyniósł ją tutaj na własnych rękach. To dobrze. Jej przeciwnikiem był Popowicz, tak? Tobie, chłopcze, dziękuję. Dam ci później autograf. Aha, dzięki bardzo. A teraz żegnam, bo przeszkadzasz panom medykom. Dobrze. Gohan. Załatw go. Jeśli wygram swoją walkę, spotkam się z tym draniem w drugim etapie. Co ty opowiadasz? Taki niedołęga nie da mu rady. To twój tata zemści się na tym Popowiczu. Odpoczywaj sobie spokojnie. Niemożliwe. Co cię z nim łączy? Nie pozwalam. Nie pozwalam ci spotykać się z takim niewymiernym słabeuszem. Miliard razy powtarzałem. Możesz mieć chłopaka tylko silniejszego od swojego taty. Proszę o ciszę. Proszę sensu dla ciebie. Dzięki, wielki Karin. Przy okazji, Goku, uważajcie na siebie. Mam przeczucie, że stanie się coś złego. Jasne, ja też. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Za chwilę przechodzimy do czwartej walki. Przepraszam. Wciąż się nią zajmują, ale czy mógłby pan coś ogłosić? Przedtem chciałbym jednak coś ogłosić. Chodzi o zawodniczkę Videl, która przed chwilą walczyła. Dowiedziałem się, że odniosła poważne rany, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszyscy fani Videl mogą odetchnąć z ulgą. teraz czwarty pojedynek. Zawodników proszę na ring. Czwarta walka rozegra się między zawodnikami Kibito oraz Great. Przepraszam pana. Czy mógłbym prosić, żeby pan chwilę zaczekał? Minutkę lub dwie, a więcej nie proszę. Może przynieść widel cudowny lek, który od razu postawi ją na nogi. Proszę bardzo, ile to nie potrwa długo. Bardzo przepraszam. Przepraszam za opóźnienie, ale prosimy o minutkę cierpliwości. Tata, pospiesz się. Masz jakiś senzu? Tak. Ostatnio ich nie uprawiają, ale mieli jakieś trzy w zapasie. Ale szczęście. Masz, daj jedną dziewczynie. Proszę. Dziękuję. Przepraszam, proszę chwilę zaczekać. Zaraz wracam. Przepraszam, proszę mnie przepuścić. Chodzę. Widel, przyniosłem ci coś nieziemskiego. Słuchaj ty, Widel musi odpoczywać. Kto ci pozwolił tu wchodzić, co? Przepraszam, spieszę się. Widel, pewnie pomyślisz, że to jakiś kawał, ale zaufaj mi i zjedz tę fasolkę. Kolego, tak nie można. Pacjentka nie powinna jeść nieodpowiednich rzeczy. Zgłupiałeś? Nie czas na karmienie jej słodyczami. Od razu lepiej się poczujesz. Mówię nie i jeszcze raz nie. Zjem ją. Ty mi oddajesz, więc pewnie zdarzy się coś przedziwnego, prawda? Tak. Widel, nie słuchaj tego faceta. Ty! Wypluj to, Widel. Wszyscy na ciebie czekają. To na razie. Ale bezczelny gnojek. Później spuszczę mu manto. Wyzdrowiałam. Przepraszam, że musieli panowie czekać. Już jest dobrze. Panie i panowie na trybunach, przepraszamy za opóźnienie. Tak więc niech walka się rozpocznie. Przed państwem zawodnicy Kibito oraz Great Saiyaman. Jakbym skądś znała tego Great Saiyamana. To nie nasz Son Gohan? Pożycz mi to na chwilę. Fryzura taka sama. To serio jest Gohan. Bez jaj. On jest Great Saiyamanem? Nie ma wała. Niemożliwe. Pewnie użyczył sobie tego pseudonimu, żeby potajemnie wystąpić w turnieju. Ale czemu miałby się ukrywać? Przecież to taki wstydliwy chłopak. O co? Ale on w ogóle umie walczyć? Pokibicuj mu. Nawet jeśli biedaczek nie ma szans. Gohan, powodzenia. Do boju, Gohan. Co z tego, że mistrzostwa nie zdobędziesz? Wygraj chociaż raz. Wydało się. No tak. Turban z głowy mi zleciał. A tak się namęczyłem, żeby się ukryć. Tak, trzymać, Gohan. Lepiej wyglądasz bez tych okularów. I co ja teraz zrobię? Zdaje się, że były jakieś problemy, ale chyba już wszystko jest w porządku. W takim razie proszę zacząć czwartą walkę. No to teraz mam przerąbane. Jeśli poznają moją prawdziwą siłę, będzie masa hałasu, sensacja na całą szkołę i w ogóle. Bulma tyle razy mnie ostrzegała. Dlatego się przebierałem. No i on mi nie wygląda na przeciwnika, z którym udam, że wygrywam. Przemień się w tego super Saiyanina. Chciałbym się przekonać, czy mógłbyś nam pomóc, gdyby zaszła takowa konieczność. Skąd pan wie o super Saiyaninie? I o jakiej pomocy pan mówi? Dowiesz się w swoim czasie. Najpierw muszę poznać siłę super Saiyanina. Zaczęło się. Pan sobie żartuje? Mam się zmienić w Super Saiyanina tak przy tych wszystkich ludziach? Co się dzieje? O czym oni rozmawiają? Kazał mu się zmienić w Super Saiyanina. A jak tych dwóch? Nie, oni nie. Za mało energii. Gohan? Piccolo. Co jest Piccolo? O co chodzi? Dokładnie to sam nie wiem, ale... Musicie pozwolić nam posłużyć się Gohanem. Bardzo za to przepraszam. Chciałbym także prosić, abyście państwo nie podejmowali żadnych działań bez względu na to, co się za chwilę stanie. Gdybyście byli tak mili. Co? Ale o co chodzi? Nie będziemy słuchać się jakiegoś nieznajomego typa. Gadaj, coś ty za jeden. To jest Kaioshin. Bóg, który stoi nad wszystkimi Kaio oraz Daikaio. Słyszałem o tobie od Kaio. Ty jesteś tym słynnym bogiem światów? Ruszajcie się, na co czekacie? Na zbawienie? Długo będziecie stać i się na siebie gapić? Zacznijcie już walczyć. Marnujecie nas czas. Przepraszam, walka się już zaczęła. Zamknąć ryje. Za chwilę będzie się tyle działo, że wam szczęki odpadną. Tylko patrzcie. Przemieniaj się. Chyba nie mam wyjścia. Najwyżej rzucę szkołę. Co się stanie, jak Gohan zmieni się w Super Saiyanina? Najprawdopodobniej Son Gohan zostanie zaatakowany przez walczącego przed chwilą z Popowicza oraz jego towarzysza Yamu. Tak jak mówiłem, jednak bardzo proszę wstrzymać się przed jakichkolwiek działaniami. Nie martwcie się, nie odbiorą mu życia. Tym dwóm chodzi tylko o silną energię. Energię? Jak pan sobie życzy, przemienię się w Super Saiyanina. Chociaż nie wiem po co. A może, żeby było ciekawiej, lepiej przemienię się w kogoś, kto przekroczy poziom Super Saiyanina. Jak to? Kogoś, kto przekroczy jego poziom? Nie wierzę. Przemienił się. Niesamowite, Gohan. Patrz na to. Niewiarygodnie wysoka energia. To on. Specjalnie dla pana zmieniłem się w Super Saiyanina. Mam walczyć z panem w tej postaci? Co za niewyobrażalna potęga. Aż trudno uwierzyć, że chłopak pochodzi z tego świata. Ale porażka. Jak załatwiał cele, jako gówniarz miał więcej mocy niż to coś. Zaniedbał się w treningach potwornie. I tak ma wspanialszą moc niż sobie wyobraziliśmy. Nie wiem, czy uda się tę siłę kontrolować. Kontrolować? To jest złotowłosy wojownik, prawda? Niemożliwe. On? Więc złotowłosym wojownikiem jest nasz Gohan. Kiedy pan Shoten walczył z celem, plątali mu się pod nogami jacyś tacy ludzie, prawda? Cała grupka. Prawda, byli tam tacy. Chłopak jest podobny. No co jest? Proszę atakować. Dobra, nasza. Zabieramy mu energię. Złap go mocno, Popowicz. Ciebie. A wy tu czego? A to gnojki. Puszczaj mnie, Piccolo. Tak jak mówiłem, nic nie róbcie. Zabiję każdego, kto choć spróbuje nam przeszkodzić. Rozumiesz? Co wy robicie Gohanowi? Puszczaj. Oni zabiją Gohana. Gohan tak łatwo nie umrze. Uspokój się i patrz. Dlaczego? Ha ha ha! Zaraz mi brata zabiją. Czemu nasi ojcowie nie lecą na ratunek? Spopowicz, wystarczy. Wyciągnąłem z niego odpowiednią ilość energii. To było łatwiejsze niż myślałem. Jeszcze nie. Nic nie róbcie. Nie martwcie się. Kibito zaraz przywróci mu siły. Za chwilę polecę za tymi dwoma, uważając, żeby mnie nie zauważyli. Za nimi? Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś z państwa zechciał mi towarzyszyć. Będę potrzebował pomocy. Co się tu wyprawia? O co tu chodzi? Gohan! Co robimy, Goku? Ja lecę. Skoro Kaioshin powiedział, że Gohanowi nic nie będzie, to nie będzie. Poza tym z chęcią się dowiem, o co w tym wszystkim chodzi. Dzięki temu Wielki Majin powróci do życia. Babidi będzie w niebo wzięty. Tajemniczy mężczyzna okazał się być Kaioshinem. Na turnieju o tytuł najlepszego pod słońcem doszło do nieoczekiwanej zmiany sytuacji. Jaki dokładnie cel przyświeca jemu i Spopowiczowi? Czytał Maciej. Cześć, to ja, Goku. Ponoć planują ożywić strasznego potwora nazywanego Majin Buu. Nic mnie to nie obchodzi. Jestem tu tylko po to, by z tobą walczyć, Kakaroto. W następnym odcinku Dragon Ball Kai, tajemnica straszliwego Majina. Pojawia się pociągający za sznurki. Mam przeczucie, że zdarzy się coś naprawdę złego, Videl.